Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie między innymi o maturze. Dziś obowiązkowy egzamin z matematyki. Nad zadaniami z Królowej Nauk biedzi się teraz ponad 340 tysięcy młodych ludzi. Powiemy także o komisji weryfikacyjnej, która powstanie jeszcze pod koniec maja i zajmie się reprywatyzacją. A także o tym, że ważą się losy polityki spójności wyrównującej szanse w rozwoju Unii. Od dziś obowiązują przepisy umożliwiające powstanie komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Pod koniec maja na ich podstawie zacznie działać komisja weryfikacyjna, która będzie badała kontrowersyjne przypadki reprywatyzacji w Warszawie. Będzie ona mogła utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, ale też uchylić ją i podjąć decyzję o odebraniu bezprawnie odzyskanej nieruchomości. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. Resort Sprawiedliwości, który przygotował nowe przepisy, przekonuje, że celem komisji będzie dochodzenie sprawiedliwości. Bać powinni się przede wszystkim ci, którzy chcieli wzbogacić się na reprywatyzacji, mówi poseł Szymon Szynkowski, Welsenk z PiSu. Tu tych historii niestety, taką najbardziej znaną historią jest oczywiście historia kamienicy przy ulicy Chmielnej 70, gdzie powstała cała taka siatka osób. W zasadzie można powiedzieć, że była to struktura mająca charakter w pewnym sensie mafijny. A z drugiej strony, i o tym nie należy zapominać, była ogromna krzywda lokatorów. Według opozycji komisja będzie wkraczała w kompetencje władzy sądowniczej, ale nie będzie niezawisła. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc uznała ją za niekonstytucyjną, a pytana, czy się przed nią stawi albo jako strona, albo jako świadek, mówiła: myślę, że nie. W komisji ma być 9 osób, jej przewodniczącym zostanie wiceminister sprawiedliwości albo wiceszef MSWiA, którego powoła premier Beata Szydło. 8 innych członków wybierze Sejm, a zrobi to prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Dodajmy, że prokuratury prowadzą około 140 postępowań karnych związanych z dziką reprywatyzacją w stolicy. Kilka osób ma już zarzuty, a między innymi Jakub R. i mecenas Robert N. zostali też aresztowani. Ważą się losy polityki spójności wyrównującej szanse w rozwoju Unii, z której hojnego wsparcia korzysta obecnie Polska. We wspólnocie trwa dyskusja, jak powinna wyglądać ta polityka po 2020 roku w nowym unijnym budżecie. Beata Płomecka. Pytania o przyszłość polityki spójności padają od dłuższego czasu, bo kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy, aniżeli z niej otrzymują, chcą zmniejszyć swoje zaangażowanie. Tak tę sytuację komentuje europoseł Tomasz Poręba. Trudno mi sobie wyobrazić, aby ta polityka mogła być czy ograniczona, czy w ogóle całkowicie zlikwidowana. Europoseł Jan Olbrycht też uważa, że polityka spójności przetrwa, ale nie wiadomo w jakiej formie. Wszyscy zapewniają, że ta polityka spójności będzie bardzo silna. Mówią o tym płatnicy netto, czyli państwo bogate. To znaczy, że szykują się zmiany. Według europosła polityka spójności będzie, ale inna, bo mogą być inne priorytety. No i może ona być podzielona na strefę euro i grupę bez wspólnej waluty, co oznaczać będzie zmniejszenie pieniędzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wczoraj Polski, dziś matematyka. Na poziomie podstawowym ponad 340 tysięcy abiturientów tegorocznych i z poprzednich lat zdaje właśnie egzamin z Królowej Nauk. Tuż przed nim mówili tak. Polskiego się najbardziej bałam, a matmy się tak nie boję aż tak bardzo jak polskiego, dlatego że robiłam dużo matur próbnych i po prostu wiem, czego się można spodziewać. Jest stresik. Fajnie by było, jakby było jakieś rozwiązywanie X-a. Albo ciągi. Najgorzej stereometria. Egzamin trwa 170 minut. Po południu dziś jeszcze egzamin dla tych, którzy wybrali wiedzę o tańcu. Będzie go zdawać tylko 6 osób. Ludzie hałasują tak bardzo, że nawet w rezerwatach przyrody jest zaskakująco głośno. Szkodzi to i zwierzętom, i nawet roślinom, tak twierdzą amerykańscy naukowcy, którzy publikują wyniki swoich badań w najnowszym tygodniku Science. W prawie 2/3 rezerwatów w USA wytwarzany przez człowieka hałas jest tak samo duży jak naturalne dźwięki przyrody. W 1/5 chronionych terenów ludzkie odgłosy są kilka, a nawet 10 razy głośniejsze. A przecież to w tych miejscach ma być szczególnie cicho, tłumaczy główna autorka badań Rachel Buxton ze Stanowego Uniwersytetu Colorado. Hałas może przeszkadzać zwierzętom, a przecież one wykorzystują dźwięki do unikania drapieżników, znajdowania żywności czy przyciągania partnerów. I gdy nie słyszą tych dźwięków, to ma to poważny wpływ na ich życie. Cierpieć mogą nawet rośliny, bo ich rozmnażanie zależy często od zwierząt, które roznoszą nasiona. W redukcji hałasu w rezerwatach pomaga wprowadzanie restrykcyjnych przepisów, konkludują autorzy badań. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś

Of eternal damnation, I was justified. Tydzień temu miejsce drugie listy, Time for Bedlam, zespół Deep Purple. Koncerty się zbliżają, lista przebojów się zbliża. Dziś po godzinie 19 przywita się z Państwem Marek Niedźwiecki i przedstawi kolejne notowanie. No i zobaczymy, jak będzie z Purplami. Wydaje mi się, że nasz słuchacz w Działoszynie, a mój rockowy kolega, Rock Metal Heart z Działoszyna, już zagłosował na ten utwór, a Państwo decydują sami. Można głosować na zespół, który jest związany z listą przebojów od samego początku i teraz po 35 latach też. Lady Punk. Zbudził się po środku dnia. Ona nie mówi. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Spalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Trochę niepamięci, o tym państwo wiedzą, że to jest tytuł tego utworu i zespół Lady Punk czeka na państwa głos. Niezmiennie, prezentując ten utwór, czekamy na koncert, oby jak najszybciej. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart w zestawie do głosowania. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Cold Little Heart to tytuł tej drobnostki Michael Kiwanuka w zestawie do głosowania. Może państwo nie uwierzą, ale w tym zestawie znajdą państwo także nowy utwór zespołu Blondie zatytułowany Fun. You make the room come alive. deafening sound of a heartbeat. You're smiling at me, not with your eyes. You know the problem with you, you're too good to be true. Blondy i Fan. Taki utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Fan. Jestem fanem, i tego nie ukrywam, Imelda May, i jestem fanem Jeffa Becka. Jeśli ktoś z Państwa ma tak samo, to teraz mamy ich razem w zestawie do głosowania. Imelda May i Jeff Beck. Jak ona tu śpiewa, jak on jej gra na gitarze. Black tears, one will fall for every good year. Rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your kiss killed me on the night as your lips left a bitter taste, and inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above, it's a sin. So I can see clear. keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black outside, I'm crying, crying, crying black tears. Ooh. Pewnie gdybym miał z 30, no dobrze, może 35 lat mniej i byłbym teraz świeżo zakochany w jakiejś młodej dziewczynie, to na pewno dzwoniłbym do radia i zamawiał ten utwór w każdej muzycznej poczcie UKF. Black Tears, tak jest zatytułowany ten utwór. Imelda May i pięknie na gitarze Jeff Beck. I przy tej okazji, odpowiadając na liczne państwa listy, dzisiaj w trzeciej godzinie archiwalnej, w związku z tym, że będzie taki fragment prywatnej listy przebojów mojej. Jeff Beck jeszcze się pojawi, a z kim, to już pewnie państwo wiedzą. Nagranie do głosowania Fady John Misty teraz. Betting Taylor Swift every night inside the Oculus Rift. After Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life. Freedom now.

like your man. The prettiest girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. Cause I still feel like your man. Shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, cause as long as it is there, I still feel like your man. Still feel like your man. To John Mayer w zestawie do głosowania czeka na głosy. A głosować można, czyli bawić się z nami w głosowanie na listę jeszcze przez godzinę i 20 minut. Teraz natomiast proszę Państwa o uwagę, dlatego że mamy zaproszenie na bardzo ciekawy koncert. Wojtek Mazolewski, Chaos pełen idei. Występują m.in. John Porter i Misia Furtak. I ten koncert w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim 6 maja. Na ten koncert zaproszenia czekają u Piotra. Proszę dzwonić do niego. 2 2 i 7 3. A u nas w zestawie do głosowania zespół Kroke. Thank you. Kompozycja zatytułowana Love Traveler, zespół Crocker w zestawie do głosowania. A teraz jest za 14:11. Fajny film. I jak zwykle w piątek mamy kilka nowych filmów, które wchodzą na ekrany naszych kin. Na pewno warto zwrócić uwagę na animację Rico, prawie bocian, choć to przede wszystkim zainteresuje najmłodszych odbiorców. Jest też i dobra propozycja dla trochę starszych i całkiem dorosłych. O familijnym dramacie Mali mężczyźni z Katarzyną Obarą z firmy dystrybucyjnej rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wśród dzisiejszych premier filmowych jest na pewno film, który może z wielu powodów zainteresować publiczność. Pozornie wydawałoby się, to jest film dla młodych, bardzo młodych ludzi. Tak, pozornie, ale film myślę, że zainteresuje również dorosłych, przede wszystkim rodziców. Bo Mali mężczyźni to jest opowieść o pewnym konflikcie, ale właśnie widzianym przede wszystkim z perspektywy tych młodych bohaterów, chociaż kłopotliwi są rodzice. Tak, tak można powiedzieć. Konflikt wybucha pomiędzy rodzicami chłopców, w momencie, kiedy oni się zaprzyjaźniają. Bohaterami filmu są dwaj 13-letni chłopcy, Jake i Tony. Jake wprowadza się wraz z rodzicami do kamienicy odziedziczonej po dziadku. Poznaje Tony'ego, którego mama prowadzi sklep w lokalu na dole. Chłopcy, chociaż pozornie od siebie różni, bardzo szybko się zaprzyjaźniają, ale niestety poważny konflikt między ich rodzicami wystawia ich znajomość na próbę. Właśnie z tego powodu można byłoby sądzić, że to jest film dla bardzo młodych ludzi w wieku bohaterów filmu. I owszem, ale tak naprawdę możemy na tą historię patrzeć z różnych perspektyw, bo konflikt rozgrywa się jednak między dorosłymi przede wszystkim. W filmie pokazana jest zarówno perspektywa chłopców, jak i rodziców, którzy nie chcą ranić uczuć swoich synów, wiedzą, że są bardzo sobą zaprzyjaźnieni, ale jak to bywa często u dorosłych, niestety finanse, sprawy ekonomiczne są decydujące. Okazuje się, że życie bywa brutalne i wymaga brutalnych decyzji, ale ci właśnie młodzi chłopcy nie chcą się zgadzać z takim rozstrzyganiem problemów. Przez to, że są młodzi, że mają dopiero 13 lat, stawiają na pierwszym miejscu przyjaźń. Przez to, że zajmuje ich jeszcze świat zabawy, też nie zauważają do końca tych problemów, tego, co się dzieje z ich rodzicami i tego, w jak ciężkiej są sytuacji. Ciekawe jest rozłożenie akcentów w tym filmie, bo to nie jest taka tylko banalna opowieść z happy endem. To jest kawałek prawdziwego życia. Warto zwrócić uwagę na tych dwóch młodych aktorów, którzy zadebiutowali w tym filmie. Theo Taplitz i Michael Barbieri. Obaj stworzyli fantastyczne kreacje, dorównują dorosłym i doświadczonym aktorom. Ci młodzi chłopcy rzeczywiście mają potencjał aktorski, może jeszcze w przyszłości będzie wykorzystany, ale obok nich też aktorzy znani i uznani. W roli Jake'a występuje Greg Kinnear, znany aktor. W roli ojca wystąpił już w filmie Mała Miss, który pewnie jest znany wszystkim słuchaczom. Był nominowany do nagrody Emmy i do Oscara. No i też reżyser filmu Ira Sachs to postać znana także słuchaczom Trójki. On kilka lat temu był gościem warszawskiego festiwalu filmowego przy okazji swojego innego filmu. Myślę, że ma jakąś łatwość opowiadania interesujących historii, czego dowodem i Mali mężczyźni. Reżyser, jak sam mówi, bardzo dużo czerpie z własnych doświadczeń i te obserwacje, jego własne przemyślenia, wszystko widać w filmach. Do napisania scenariusza do tego filmu zainspirowało go własne rodzicielstwo, bo ma dwóch synów i chciał pokazać, jak wyglądają relacje ojciec, syn, czy w ogóle rodzice, dzieci. Jak do tej pory film był przyjmowany na świecie? Film ma bardzo dobre recenzje. Został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków na całym świecie. Miał swoją premierę na festiwalu Sundance, europejską premierę na Berlinale, a w zeszłym roku można było go zobaczyć u nas w Polsce na festiwalu Transatlantyk. No i teraz już w regularnej dystrybucji kinowej. Film Ira Sachsa od dzisiaj możemy zobaczyć w kinach studyjnych w całej Polsce. Warto pójść do kina i przekonać się, jaką wartość ma młodzieńcza przyjaźń i czy może przetrwać konflikty świata dorosłych. Dziękuję bardzo. Z Katarzyną Obarą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A dziś wieczorem oczywiście polecam Państwu film fabularny pod tytułem Lista przebojów programu trzeciego. By film się dobrze ułożył, prosimy o głosowanie i proszę głosować na ulubione utwory. Od kilku tygodni polecam Państwu to, co przysłał nam do radia bardzo młody człowiek z Liverpoolu, nazywa się Louis Berry.